الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دريم ركن ديرونو دريم المدعو. المدعو مراد يعني شاتا دعوات وركي شاتا شمك دعوات وركو دعوات شاتا وركو الكيجي دعوات شاتا وركو الكيجي نوايوي شمدعو انسان بصفة انسان مدعو دي هر سوك جي انسان انسان مدعو دي انسان ته دعوت ورکول کیږي دا انسان چې هر سوکی د هر دین د هر فکر د هر رنگ د هر وطن د هر ژبه انسان چې په نوم سره انساني د دعوت راغلی هغې دپاره دی. قال تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا وقال تعالی وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیر و نذیر. نورونو دا دعوت دی د ټولو انسانانو دپاره یهود دی نصارا دی کمونستان دی دیموکراتان دی ګناهګار دی فرقې مختلف فرقې دی شیعگان دی چې څوک هم دی دا دعوت د ټولو دپاره دی. دا به اختصاص کوونه یو طرف ته ټول په دی ټولو ته به دعوت ورکوو. دا په اختصار سره ورونو چې هر انسان به صفت انسان هغه مدعو دی. یوه مسله راځي خو هغه مسله دی فقه الجهاد مربوط مسله ده. هغه مسله د چې آیا کافر حربي مقاتل هغې ته به هم دعوت ورکوي و که نه؟ لکه ډېر داسې خلک دي په دې منطقه کې یو سپین ګیري تبلیغي د خپل سترګو لیدلی حال قصه ماته وکوله چې په کومه منطقې قصه یې وکوله چې هلته تشکیل ته تللي وو تبلیغ ته. نو زموږ امیر صاحب وویل چې دلته دا لنډ بیس دی دې ته دعوت ته ورځو دعوت ورکوو. وای ورالو اجازه مو وخت هغه هم پېژني هغه هم خپل دښمن او مسلمانان یې تول کړي دي. نو ور پرېښود نو مشر یې راووت نو موږ ورته وویل چې موږ دعوت درکوو. نو هغه مشر هم څه عجیبه غوندې انسان و. نو هغه ویلې چې تاسو غلط شوي یې تاسو خپل دین نه دی ویلی. هغې ویلې چې موږ دین ویلی دی موږ ته دین همدا وایي چې موږ ته رحم په تاسو باندې کوو جهنم ته لاړ نه شي. هغې ویل نه چې تاسو خپل دین دوباره وایي قرآن وایي قرآن هم ویلی دی ستاسو په قرآن کې زموږ دپاره دغه دی. دا به اشاره یې د ټوپکو کوله چې ستاسو په قرآن کې زموږ شانتې خلک چې له ټوپکو سره راغلي یو هغې دپاره دعوت نشته هغې دپاره ګولۍ ده. نو وایم داسې شرمنده یې راواپس کړو. نو محارب کافر ته دعوت ورکول خل پرونو چا دا خبره وکوله چې د عملیاتو نه وای را روان و د بیس نه عملیات یعنی هغه څوک چې د عملیاتو نه را روان وي که د حدیثو کتابونه وګوري انسان د هغې استقبال کم هغه لري. یو حدیث شریف کې راځي چې د مجاهد چې د جهاد نه را روان وي راځي راواپس کیږي د هغې د استقبال دپاره انسان دومره لاړ چې کله آواز وشي چې فلان رالو یا مجاهدین رالو په دې کمره کې انسان ورپاسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې الله رب العزت د هغه انسان ته په منډه باندې ورځي څوک چې د مجاهد د استقبال دپاره ورپاسیږي چې صرف دا اراده وکړي چې فلان رالو دی مخې ته دا چې ته ور سره مخې ته وروځې ټوپک ته نه را واخلي د دې بس کومه څومره مقام وي. نو موږ په ځای د دې چې وایي استقبال هم کړي په لاره راتلو راته وایي پیغور یې راته راکړو چای ظالمانو رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا کفار جنت ته لېږل او تاسو دوزخ ته ولېږل الله به در سره پوه شي په ورځ د قیامت. نو دا ورونه دا جهالت هم په یو اندازه باندې. نو اوس هم ډېر داسې مسلمانان شته په دې داعیانو کې موږ د دغه خلکو نه سر ټکوو موږ وایي چې تاسو دغه شپږ نمبر والله دومره فایده د هغې خلکو ته رسولې ده یعنې هغه چرسیان بنګیان الله په هدایت کړي دي خیر کار دی روان دی خو ورته وایي چې ګوره په دې خپله دایره کې اوسېږئ ووایه چې زموږ د وسه نه کېږي دغه کار بس زموږ د شپږ نمبر د وسه کېږي. نو موږ هېڅ اختلاف در سره نه لرو درته وایو چې په غلطه یې په دې کې نقص در کې شته لار هم نه نیسو موږ هم استقبالوو موږ درته ځایونه موږ هم جوماتونو ته رابولو موږ هم مرکزو ته رابولو چې راځي زموږ مجاهدین تربیه کوي د شپږ نمبر ورته وښایي بهترین نمبر دا خو د اسلام نه خارجي نمبر نه دي خو دین په دغه کې ما بیا بل طرف ته ګوره ته کافر ته ورغلی هغه د مردار کړی دا درته راشي پیغور هم درته کوي چې ای ظالمه ظالم لفظ هم درته وایي. نو آیا یو سوال دا دی دا عرض مې دا کولو چې دا مسله خو د فقه الجهاد ده د فقه الجهاد مسله ده چې مدعو آیا محارب مقاتل کافر مدعو کیدلی شي هغې ته به ته دعوت ورکوي او که نه؟ نو وروڼو مو جهاد په دوه قسمه دی دا به د جهاد په باب کې انشاءالله وایو بیا خو دلته د دې مسلې په رابطه باندې د وضاحت په خاطر باندې ذکر کوو. که چېرته مجاهدین مقاتلین یي مجاهدینو حمله کړي د کفارو منطقې ته تللي په هغوی باندې حمله کوي نو هغه خلکو ته مخکې له دې چې جنګ ورسره شروع کړي دعوت ورکول، په دې کې اختلاف د علماو شته، اختلاف د علماو شته. بعض علما وایي په هغه صورت کې، په کوم صورت کې؟ په کوم صورت کې چې مسلمانان د کفارو منطقې ته ورځي. پکې د علماو دوه قولونه دي. یو قول دا دی چې دعوت به ورکوي، ځکه چې نبی علیه السلام سنت هم دا و، صحابه کرامو چې کله چا باندې حمله کوله نو د هغوی حدودو ته چې به ورسېدل وخت به یې ورلېږلو، او څوک درې لارې به ورته ښودلې چې یا مسلمان شي یا جزیه ورکوي یا جنګ ته تیار شي. نو بعض علما وایي چې دا حکم اوسه پورې شته، قائم دی، دا به ورکوي، یعنې واجب دی دا کار. بعض علما بیا وایي چې نه، هغه وخت اسلام نه و رسېدلی، اوس اسلام ټولو ته رسېدلی، نو اوس استحبابي امر دی، که دې وکولو خوتخه، که دې ونه کولو نو په پټه باندې په کفارو باندې حمله کول د هغوی په ملک دا جواز لري. دا ورونه د کم عالی د کم دشمن په باره کې، هغه دشمن چې ته ورځې په جهاد طلب کې، یو جهاد دفع دی ورونه چې کافر ستا وطن ته راغلی، کافر چې ستا وطن ته راغلی، په هغه صورت کې هیڅ دعوت کافر ته دا محارف ته په تا باندې لازم نه دی چې هغې ته ته دعوت ورکړي. هغې سره یو کار دی، هغه دفع د کافر ده. هو اگر که هغه په خپل زړه باندې دین اسلام قبلوي، د هغې اسلام قبلیږي، خو ته په دې باندې مکلف نه یې چې د هغې بیس ته ورشي تشکیل وکوي چې نن زموږ هغه دعوت ته راټول شي، څه خبرې درته کوو. نو محارب مقاتل او حمله کوونکی کافر مدعو نه دی. دویم خبره، دویم مهم مسله ده د مدعو په باب کې، حقوق المدعو یا حق المدعو. حق المدعو د مدعو په موږ باندې څه حق لري؟ په دې مسله کې هم ورونو ډېر سوء فهم موجود دی. د مدعو حق دا دی ان یؤتا الیه، د مدعو حق دا دی چې هغې ته به ورځې او هغې ته به دعوت ورکوي، دا د هغې حق دی. دا نه ده چې ته به په خپل ځای کې ناستې انتظار وباسې چې دا ما ته څوک راله زه ورته وایم. بیا دا مسله ورونو دا په غوږونو باندې اوس هم د خلکو نارو، دا یوه مغالطه په دې مدرسو کې موجوده ده. خبره حق خبره ده، خو تطبیق یې په غلط ځای کې کوي. خلک وایي په ډېرو ځایونو کې وایي، یعنې موږ به حتی کله چې مشوره کوو چې دورې دپاره ملګري فلان علاقې نه راوغړی فلانه فلانه، نو ډېر ملګري پکې داسې خبره وکوي وایي ځکه ضرورت لري او ضرورت احساسوي را به شي خپله به راشي، وایي څوک چې تږی خپله چینې ته ځي، چینه نه ورځي. دا وایي او که نه وایي، چینه چا پسې نه ورځي. نو دا ډېره غلطه او باطله خبره ده. نو د مدعو حق دا دی ورونه چې هغې ته به ورځي، دا د مدعو حق دی. داعی به خپله داعی به ورځي، کور په کور باندې به ګرځي، کلی په کلی باندې به ګرځي، بانډه په بانډه باندې، هر ځای ته چرته چې انسان وجود لري هغلته به ورځي. کلی ختم شول بانډو ته به ځي، په بانډو کې به کم ځای کې مدرسې جمعتونه ختم شول خلکو ته پټو ته به خلکو پسې ورځي. ډېر داسې خلک دي ورونو، اکثریت د خلکو همداسې دی، خلک مصروف دي. دا به نه کوي چې ته به خلکو ته اعلان کوي چې په دې ځای کې دوره ده او راشي ورته، که څوک راله راله که را نهله نورته چې پتندرې وله ضرورت نه لري، که تیږي خپله به چینې ته راشي، ځانه به چینه نه جوړوي ورونه، ورځې به خپله. که دوی نشي راتلی، د خلکو فصلونه دي، فصل ته به ورپسې ورځې، په فصل کې به ورسره کینې. هر دقان ته ورشه ورونه، که څوک اوبه لګوي ته ورشه من حیث داعي ولا ډا ټول پټی درته پرېږدي، نیمه ګنټه یو ګنټه ټایم خو درته درکوي در سره کینې. نو هلته به ورځې، دوکانونو ته به ورځې، دوکاندارانو ته به ورځې، بانډو ته به ورځې، طول خلق وتبورزي دادغي حق ده. قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وقال تعالى وما على الرسول الا البلاغ المبين. ده بتور مثال يدو ايتنا ما ذكر قلنا نو ده دعوه سمرا ايتنا دي بيغي حكم دي دي چ ورشه وتور سوا. يا ايها الرسول بلغ، نو ده تبليغ سنگ کی تبليغ ستوي، تبليغ دته چ تي ورسه چې ته ورسې. نو د رسولو طریقه خو همدا ده چې تاته الله رب العزت د کتاب درکړی، د هدایت درکړی چې دا ورسوه، امانت دا فلان ته ور ورسوه. نو امانت چې چاته تاته څوک درکړي، په عامو سیزونو کې تاته زه یو امانت درکوم چې ته ځې مدرسې ته، دا امانت به مولوي صاحب ته ورکړې. نو دا نه یې چې تا دې په جیب کې اچولی، مولوي صاحب په ځان باندې خبر نه دی چې ما ته امانت راوړی او که نه دی راوړی، ته ځان سره ګرځوې که ضرورت یې را به شي که نه، ته به ورځې ځکه چې امانت ما درکړی هغې ته به یې رسوي، که دې نه ونه رسولو خائن یې. نو هذا القیاس ورونو دعاتو ته علما ورثة الانبیاء دي، انبیاءو ته الله رب العزت د هدایت کتاب ورکړی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا امانت خپل امت ته بالخصوص علماو ته سپارلی. نو که دغه علما دغه امانت مدعوینو ته ونه رسوي چې فرد فرد د امت په هغې کې شامل دی. هر هغه څوک چې انسان ورته رسیدګي ممکنه وي ور ونه رسوي، نو ورونو دا خیانت دی په امانت کې. الله رب العزت به د دې پوښتنه د داعي نه کوي. بل ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی سیرت زموږ مخې ته پروت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په درویشت کاله عمر کې چرته چې هم دعوت کړی دی، د دعوت دپاره هغه نه دی ناست چې خلک ماته راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی دی په مکه کې کور په کور، کوڅه په کوڅه ګرځېدلو. کله چې د دې نه مایوسه شو نبی علیه السلام لاړو طائف ته لاړو. کله چې د هغې نه مایوسه شو نبی علیه السلام چې کله د یثرب خلک راغلل، خزرج او د دې ځای خلک راغلل، نو نبی علیه السلام هغې خلکو ته دعوت شروع کړو. د حج په موسم کې چا نه به واورېدل چې د فلان قبیلې خلک را رسېدلي دي. د شپې به په پټه پټه باندې ورلو او دعوت به یې ورته ورسولو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو داعي اول دی او هغه زموږ دپاره مقتدا دی. او موږ مخکې په اصولو د دعوت کې په ابتدا کې دا ویلي وو چې د دعوت طریقه به د ځانه نه اختراع کوو، مثالونه به د ځانه نه ورته جوړو. که څوک تګي چینې ته ځي او چینه به ورپسې نه راځي، بلکې تلقی به د الله او د رسول نه کوو. د دعوت اصول به منهج به د الله او د رسول نه اخلو. دویمه خبره، دویم حق د مدعو، دویم حق لا یستهان به ای انسان. په دې انسانانو کې، په دې مدعوینو کې به د هر چا حقارت نه کوو. داعي به د مدعو حقارت نه کوي. داسې به نه وایي چې دا خو د کلالانو د قبیلې نه دی، دا خو د ډمانو د قبیلې نه دی، دې خو مړه څه پته نه لګي، دا څوک زدت ته اوس ورځم. احتقار به د چا نه کوي. دا به نه وایي چې د شخصي بنګي ته به زه اوس ورځم مړه ځان. یعنی ډېر داسې خلک دي راشي درته ځان درته ډېر خواخوږی مه کوي چې دعوت ته وځې یاره، خو ته خو لږ د خپل شخصیت ته وګوره، مړه د چرسیانو بنګیانو ته وګوره، ورځې د هغې منځ کې ناست. او د الله بنده دعوت خو راغلی چرسي بنګي ته دی، نو عالم ته څنګه دعوت ورکوي؟ یو سړی په هدایت راغلی، په جومات کې ناست دی، مونځ کوي، نو هغه ته څه دعوت ورکوي؟ دعوت خو ورکول کېږي دې خلکو ته. نو ورونو دا بل صفت دی. دلته ورونو یو مثال په مثال باندې مثلاً نور هم واضح کېږي. هغه دا دی ورونو چې داعي په حقیقت کې طبیب دی، طبیب النفوس دی. نو لکه څنګه چې د طبیب معامله د یو بیمار سره یي، هماغه شانتې بلکې د هغې نه څو چنده بهتره معامله باید د داعي د مدعو سره یي. تاسو وګورئ سړی چې کله بیمار شي، بیمار ته چې کله به ډاکټر ورځي، نو هغه څه کوي؟ هغه د هغې د مرض تشخیص کوي. هغه او ډاکټر به چرته هم داسې بد اخلاقه ډاکټر به چرته پیدا نه کړي چې بیمار ورشي او دای بیمار راواخلي او سکیډ ورته ونیسي چې بغیرته داسې خوړلی دي، ګندګي خوري کنه، دغسې به کېږي کنه؟ یا نه، هغه ورته ډاکټر ته ګوره، ډاکټر په اخلاقو کې هم دا ورته ښایي چې راشي بیمار، دا بیماري داسې بیماري زه الله به خیر کړي وبه شي. او که د مسلمان ډاکټر نه دا یعنی په دې باندې ورته نه وي غوسه چې ولې بیمار یې. موږ ته چې څوک ورونه دی راشي، نو اول ورته غوسه زړونه ورته ډکي چې دا ولې بیمار دی. او بیمار دی، د بیماري ورباندې لګېدلې ده. د دنیا ده دارالفتن ده، دنیا ده دارالامتحان ده، شیطان دی، نفس دی، منافق دی، کافر دی، دا ټول دښمنان ورپسې لګېدلي دي. خامخا به انسان ګناهګارېږي. نو ګناهګار انسان چې مدعو دی هغې ته به غوسه کېږي نه. نو دا دوه خبرې درې په مدعو کې هم دوه خبرې وکولې. یو خو دا دی چې د هغې درې خبرې، یو مدعو څوک دی، دویم حق د مدعو، دریم دا چې په مدعوینو کې به چا ته په حقارت په سترګه باندې نه ګوري. دا کټګوري به نه کوي، دا تقسیمات به نه کوي چې فلانی ته به ورځو ځکه هغه خبره مني. په دایانو کې ډېر داسې کله چې مشوره کېږي، یاره فلانی دی هلته خو بلکل د ورتلو هېڅ ضرورت هم نشته، ساجبه خلک د خبره باندې ورباندې اثر نه کوي. نو موږ همداسې شاته ورځو چې په چا باندې خبره اثر نه کوي چې اثر ورباندې وکوي. نو څوک به مې استثنا کوو؟ دا هر څه ورونه موږ سره کېږي. موږ په دې دعوت په دې دوران کې، تبلیغ په دې دوران کې، د خبرې چارو چې فلاني منطقې خلک هغې ته موږ ویلي وو، هغه سې متکبر غوندې خلک دي، نه راځي. نو چې نه راځي بس لرې کړه مړه په تندرې وله، چې نه راځي زه ورځم، د هغې انتظار به نه کوو. نو څوک به هم نه استثنا کوئ دی، او حقارت به د چا نه کوئ چې هغه جاهل غوندې خلک دي، شړ خلک دي، بنډچان دي، فلان دی. دا ټول زموږ ستاسو حجتونه دي. د الله او د رسول حجت بل دی. نو اوس بل عنوان اصناف المدعوین، یعنی مدعوین په څو قسمه دي، اصناف سنفونه. موږ چې کله دعوت ته وزو مخې ته څو قسم خلک راځي. نه اول الملأ، الملأ په قرآن کې د ټولو پیغمبرانو ذکر چې په قرآن کې شوی دی د ملأ ذکر پکې راځي. الملأ کلمه د ملأ په قرآن کریم کې ډېره زیاته ذکر شوې ده. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، او در نبی سره تقریبا په قصه کې د ملأ ذکر راځي. ملأ سوک دی الملأ. مفسرین وایي هم اشراف القوم وقادتهم ورؤساؤهم وسادتهم وساداتهم وحكامهم. دلته د اشراف معنا د عربي نه، موږ تاسو شریف شریف مراد ته نه دی، چې اشراف نه مراد مشران یعنی دی. الملأ په ټولو قومونو کې غالبه دا ده، په ټولو قومونو کې اولین مخالفین د اسلامي دعوت هغه الملأ دي. الملأ شاز و نادر به چرته پیدا کوي چې هغې مخالفت ونه کوي، که نه هغوی به خامخا مخالفت کوي. الملأ همیشه د دعوت په مقابل کې ودرېږي، مخالفین کوي. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون. هر نبی چې کله تلی دی کوم قوم ته، سمدلاسه دا قوم الملأ د هغوی مشران د هغوی حکام مقابلې ته راوتلي دي، بغیر د دې چې په دې دعوت باندې ځان پوه کړي چې حق دی که باطل دی. دا په هر وخت کې ده که د نبی علیه السلام به چې کله قبایل به راتلل د مختلفو ځایونو نه کعبې ته به راتلل د خپلو مراسمو دپاره، نبی علیه السلام به دعوت ته ورتلو. د هغې تره ابولهب لعنت الله علیه به ورپسې و. نبی علیه السلام خلکو ته دعوت ورکولو او دا به ورته وایه، ده به ورته چې فلا تطیعوه ولا تسمعوا منه، د خبره مه منئ. کله به کذاب دی، کله به ساحر دی. سبب د عداوت د ملأ د الملأ سبب د عداوت څه دی؟ ولې د دعوت مخالفت دوی کوي؟ وروڼو په دې مفسرینو خبر مې ستاسو ته مخ تاسو ته ذکر کړه چې هغوی د قوم سادات او فلان او فلان، نو دا تعریف چې وګورئ وروڼو دا صرف په د کفارو په مجتمع کې نه دی، د مسلمانانو په مجتمع کې هم چرته چې کوم مجتمعات چې مسلمانانو ته اسلام ته منسوب دي، چرته چې هم دعوت ته څوک راوځي دعوت کوي، اول مخالفت ورونه د کلي ملک کوي، ملکانې کوي، مشران یې کوي، شورا ده د کلي، فلان دی د کلي، دغه خلک مخالفت ته راوځي. حکومتونه په کوم وطنونو کې چې حکومتونه یې په هغه ځای کې اول مقابلې ته چې راوځي د حکومت خلک مقابلې ته راوځي. د سبب د عداوت د دوی څه دی؟ نو اول ورونه د اسبابونه سبب الكبر. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فرعون مبارك الله رب العزت فرمایي چې هغه ته یقینو انکار ور باندې وکولو سره دی چې خی یقیني و چې موسی علی السلام په حق دی. نو جهالت په وجه باندې اکثر نه اول شی په کې کبر او غروري. د قوم عاد مبارك الله رب العزت فرمایي چې هود علی السلام ته ویلې قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ده كارم ده ملأ ده أغي ده كار كولو عوام وورت ده خبرانه كولو عام خلقو. نبي عليه السلام تا هم ده ملأ ده چم ده خبره بورت كولا چما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ناول سبب ده ده كبر و غرور ده زانت دير مغرور ده د اوسم تاسو وګورونو په دې وطنونو کې کدې کفارو وطنونو دي، کدې ارتداد او کدې مسلمانانو وطنونو دي، کلی باندې دي حکومت پکې نشته. په دې کلو کې هم چې وګوري د پخواني چې ملکان او د سپینګيري او د مشرانو چې وختونه په دې قومونو کې تیر کړي، په مشرۍ کې تیر کړي دي، هغه ولې نه یوځای کیږي؟ د مجاهدینو سره ولې نه یوځای کیږي؟ چې کینې ورونو لږ ورسره د زړه راز ورسره شریک کړي، اولونه او اخرانه خبره. نو دا خو نه ده چې موږ د اسلام مخالفت کوو، دا خو ټول جهال دی، مړه جاهلان یې راټول کړي دي، والله که په خبر پوهېږي. نو دا څه شی دی؟ کبر غرور دی. بل ته جاهل ویل ته پوهېږي، په عمرو باندې سره پوهېږي نه. دا اکثره قومندانان د تیر جهاد قومندانان وروڼه ولې د امارت اسلامي په مقابل کې ودرېدل؟ هغه امارت اسلامي په مقابل کې موږ همدا وایو چې راشي څوک چې د امارت اسلامي مخالفت کوي ګوته کېږدي په یو ځای باندې چې دا مخالفت شرعي دی، په دې وجه زه نه راځم. خو د هر چا سره چې ګوري هر څوک چې دا جاهل خلک دي پوهېږي نه. دا په دې والله کې حکومت باندې مړه دا حکومت کولی شي، ټولو مرې وظیفې خوړلې دا حکومت کولی شي. نو ته د کمې کولې نه فارغ یې. ما وظیفه خورلی تر ټول عمر د خلکو وینې خورلی د عوامو د ملکانو بل څه کار دی خو دوه په جنگ سره واچوه او بیا ورته منځ کې جرګه کوه بیا سیرلی ته نه خوره تا ټول عمر د خلکو دا خوړلی ما جمعت کې وظیفه خوړلې ده حلاله وظیفه مې خوړلې د خلکو ترحم ما خوړلې دی نورونه دا په اوس حتی په د مسلمانانو په مجتمع کې هم ده مخالفت ته همدغه خلک راوځي تکبر کوي نو یو پکې غرور دی په ټولو کې اجهل الناس بی په هیڅ به نه پوهېږي خو ډېر به ما غرور یي چې دا نه پوهېږي دا په نظام چلولو نه پوهېږي طالب عالم چې ټول عمر یې د قرآن سره تېر کړی په تقوا واتقوا الله ویعلمکم الله هغه نو ورباندې نه پوهېږي ته چې ټول عمر دی د جهالو سره تېر کړی دی او فسقه فجور کې تېر کړی ته پوهېږي او موږ نه پوهېږو دوهم سبب دی مخالفت د اسلامي دعوت او د اسلامي جهاد او د چې ملائکې د رؤساو یې کوي حب الریاسه والجاه دا مې یو مضبوط سبب دی په دوی کې حب الریاسه والجاه د ملا د رئیسان د مشران د حکومتداران چارواکي حکومتي خلک یا ملکان د دعوت په نتیجه کې ورونه د هغوی حکومت لمنځه ځي د هغوی ریاست لمنځه ځي د هغوی ملکي لمنځه ځي بدمشي لمنځه ځي همدغه وجه ده ابو جهل ولې مخالفت کولو مخالفت یې ولې کولو ورونه همدا وجه ده ورونه ډېر په واضح وضوح الشمس ده مثلا معلومه ده په د داعیانو کې دعوتګرانو کې لوی فرق همدا دی بعضې خلک سره کفار استقبالیي یې ګاډی ورته حکومت ورکړي حتی باډي ګارډان ورته حکومت ورکوي چېرته چې جلسه جلوس وي د هغې د حفاظت په خاطر باندې پولیس راځي ودرېږي دومره حفاظت کوي دومره امتیازات ورته ورکوي او چې چېرته سفرونه هم کوي ټولې په استقبال کې ولاړ وي خو بل طرف ته ورونه یې وړوکی ځوان هلکي په هغې پسې بیا ګرځي نومونه یې راویستلي او په سیالس کې قائمة سودا کې نوم ورکړی چې دا کس بیا ورباندې نامونه هم لګوي دواړه کلمه ګوي دي دواړه مسلمانان دي دا هم وایي چې زه اسلامي نظام غواړم دا هم وایي چې زه اسلامي نظام غواړم نو د یوته هیڅ نه وایي یوته ګاډی ورکوي یوته ټیکټ ورکوي یوته پاسپورټ ورکوي ګرځي په ټوله دنیا کې آزاد ګرځي ورسره کښېنې تصویرونه هم ورسره وباسي دعوت ورکوي هغه تاته دعوت ورکوي د دې بل نوم د راویستلی د دنیا چې څومره انتظامیه ده دا د ټولو ورپسې کړي په هغې مې اکتفا نه کوي نور عوامو ته بیا انعامات په سر باندې لګوي چې دا سړی را پیدا کوي ولې ورونو وجه دا ده چې د یو دعوتګر د دې ملا د دې ملک د دې ظالم د دې حاکم ریاست د ده حکومتداری د ده دې بدماشۍ ته خطر نه دی هغه ورته چې خپل کار کوه تاسو فکر وکوئ که دغه دعوتګران چې کم دعوت اوس په کومه طریقه خلکو ته پیش کوي که نبی علیه السلام ابو جهل غوندې خلکو ته ویلي وای د عوامو کې راپورته شوی وای خلکو ته ویلي وای چې اکرام د مسلم کوئ دا کوئ مونځ کوئ اودس کوئ او ابو جهل ته هیڅ نه ویلی بلکې خلک یې منع کول چې د دې خلکو سره چیړ مه کوئ نو ابو جهل به مخالفت کړی و ولا چې تشکیل راتلی چې ډوډۍ به م ابو جهل ورکوله په هغې کې دا نخوت موجود و دغه وخت کفارو کې قبایل کفارو په هغې کې دا مهمانداري و غیرت هم پکې و ډوډۍ به هم ده ورته ورکوله خو د مخالفت یې د اولې ورځې نه ولې وکولو ځکه چې هغه قح عرب و اصیل عرب و هغه په کلمه د لا اله باندې پوهېدل هغوی ته پته وه چې دا اله څه مطلب هغوی ته د اولې ورځې نه پته وه ابو جهل ته د اولې ورځې نه پته وه که دا ومنلو معنا یې دا ده چې د دې نه وروسته زموږ دا ندوه نشته د پارلمان نشته دا جرګه به ختمیږي نوره او ختمه شو که نه د نبی علیه السلام په زمانه کې چا جرګه جوړه کړې ده د نبی علیه السلام په مقابل کې کم مسلمانانو چې اسلام راوړ د هغې جرګه وه د نبی علیه السلام مقابل کې ټول لاړل هغه عمر رضی الله تعالی عنه چې د کفر په وخت کې د خپل قوم یو مشر و چې هغه به روان و نیمه دنیا به ورسره روان و خپل قوم به ورسره روان و خو چې کله مسلمان شو په اسلام یې راوړ ورونو پیوند جامې به یې اچولې وې عمر رضی الله تعالی عنه چې کله کافر و په خپل قوم کې چې دای به کله روان و حتی د هغې په تجارت کې دومره برلاسه انسان و چې کله کپړه به مکې مکرمه ته راداخلېدله چا دا جرأت نه شوی کولی چې د عمر نه یې مخکې واخلي په بازار باندې مسلط خو د ملک زوی و نو خو کله چې مسلمان شو ورونو شهید کېږي یو صادر ورسره دی د کفن دپاره ورسره څه نشته دي لاړل هر څه لاړل هغه چې په بازار کې به روان و خلک به سیل دپاره راتلل زنانو به د کړکیو نه کتل چې عمر روان دی جامې و او کله چې اسلام راوړ ورونو په بیا به په سینه کشۍ باندې به د شپې روان و دار ارقم ته به ورتلو د نبی علیه السلام ته وجه دا ده ورونو چې د کفار چې مخالفت کوي یا ملکان چې مخالفت کوي چې د حکومتونو مخالفت کوي ملای په دې وجه باندې کوي چې دغه دعوت دوی ته پته ده چې دا دعوت چې کله کامیاب شي راشي دا زموږ زمون ریاست په کلمان زازی و سمرونو حقیقت وای بدګمانی په چا باندې نه کوي چې ضرور نم خبر نه ظاهر انسان ظاهر ته ګوري د اسلامی تنظیمونه اسلامی خلق د دې امارت اسلامی د مجاهدینو یاد دې په دنیا کې چې کوم مجاهدین د صرف د امارت اسلامی په افغانستان کې نه وایم پاکستان کې وایم په عرب دنیا کې چې کوم مجاهدین را پاسېدلی دي کفار خو به خو کفر دی خو د اسلام په جامه کې یا مسلمانان چې د کفار ورته نه وایي مسلمانان دي زموږ ورونه دي دعوتګران دي دا ولې مخالفت کوي دي صفا حال وایي ورونه زموږ په یاد کېږي وخت کې یو د تنظیمونو د مشرانو نه یو مشر چې لوی عالم هم دی کله چې د ملاکنډ طرف ته تحریک طالبان مجاهدین ورسېدل ورونه په ډېره بې شرمۍ په پریس کانفرنس کې وایي بلکل هغه منطقه یې لکه جی پی ایس کړي چې ورته وایي اسلام آباد ته پورې نه پوهېږم یو سل څو کیلومتره پاتې شول دا یې ورته وایي ورونه دا آواز د کافر نه و کیاني د آواز ونه کول مشرف دا چغه ونه وله چې څه کوئ مسلمان رالو راپاسېدل چې هله راورسېدل تربیلې پورې راورسېدل صرف اسلام آباد ته پورې سل کیلومتره پاتې شول او په صراحت سره وایي چې که دا راشي اسلام آباد کې خپل ځان قیداسې وایي ما هم نه پرېږدي دلته نو مقابلې ته یې راووځئ نورونه دا مقابله په څه وجه باندې کوي ولې زه خو کفر نه یم خو صرف ستا ملکي له منځه ځي او ځي کونه ځي ورونه زموږ ستاسو ورونه په دې افغانستان کې د تېر جهاد چې قربانۍ ورکړي رهبران ولې نن زموږ مخالفت کوي ځکه مخالفت کوي ورونه چې په امارت اسلامي ته چې څوک راشي د هغې بیا هغه بدماشي نه چلیږي دغه تېر قمندانان د دوی خپل یو بدماشي وي ملکۍ وي د دوی که دا مثلا ی څنګه ستا مجاهد ټول راځي نن نوي فیصده نن اوس په دې امارت اسلامي کې ستاسو په دې منطقه کې نوي فیصدو نه زیات د حزب اسلامي مجاهدین ټول په امارت اسلامي کې دي مشران ټول حزبیان دي پخواني حزبیان خو افراد وو خو یو کس به هم پکې داسې ونګوري چې پلانی قمندان راغلی وي دلته ځکه چې د هغې هغه قمنداني خوند په خوله کې شته او هغه قمنداني بیا دلته نه چلیږي نو د ملا اول کار دا دی چې د یا د دعوت مقابلې ته چې خلک راوځي وجه د هغې دا وي ورونه چې د هغې ریاست له منځه ځي د ملکانو ول مخالفت کوي په ټول وطنونو کې افغانستان دی که د قبایل د پاکستان منطقې دي اول مخالفت ته چې راوځي د مجاهدینو ملک راوځي جاسوس اول ملک یې ولې تا ته څه نقصان کړی خو یو نقصان ورته رسېږي چې کله امارت اسلامي په کوم ځای کې برلاسی کېږي د ملک ملکي بیا له منځه ځي نو د ملکۍ په وجه باندې ورونه ده او دا به تر ورځ د قیامت پورې ده دا طریقه به تر ورځ د قیامت پورې همداسې روان وي دریم سبب د ملا چې د ملا ولې مخالفت کوي الجهاله جهالت په خلکو باندې جهالت غالب دی په حکامو باندې په رئیسانو باندې ورونه دا و د پخوانه د قدیم نه د فساق او د فجار د طبقې مشران جهال دي اکثریت جهالی د اسلام دی د اسلام دین دی چې د ریاست لپاره د مشرۍ لپاره علم شرط ګرځولی چې باید علم ولري نورو په نورو ورونو په نورو دینونو کې یا په نورو نظامونو کې ریاست ته رسېدل ورونو یا ملکۍ ته رسېدلو دپاره علم شرط نه دی همدا وګورو ورونو اوس یې موږ په د خپلو وطنونو کې ګورو که د مسلمانانو په منځ کې د فاسق او د فاجرانو مشرانو او ملکانو وګورئ چرته هم پکې ورونو خیار سړی لیدلی دی اجهل الناس ګوري چې د دوی مشرانی په حکومتونو کې تاسو وګورئ ورونو په حکومتونو کې جاهل ترین د خلکو مشران دي دا د عربي دنیا د عرب دنیا د لوی لوی ملکونو چې تلاس لاندې د دوی د حکامو قصې وار وه چې د خندانه به ورته مړ شي چې د دوی د جهالت هغه قصې ته وګورئ چې په کومه اندازه باندې دوی جاهله دي نو جهل هم په دوی باندې غالبه دی کیدای شي څوک وایي چې په دې کې خو ډېر خلک لوی لوی علمونه یې کړي دي ژبه یې زده دي نو ورونو علم دا خو ان شاء الله بل ځل وایي چې علم حرفې ته نه وایي علم په حقیقت کې هغه پوهه ده چې کومې ته الله ربالعزت پوهه ویلی چې هغه علم شرعي دی حق و باطل انسان په دې باندې پېژني ښه و بد په دې باندې پېژندل کېږي په دنیاوي علومو باندې حق و باطل نه پېژندل کېږي اخره خبر په ملا الملا هم الملا فی کل مکان و کل زمان په دې باندې باید پوه شو داعی باید په دې باندې پوه شو چې الملا هم الملا مشران رئیسان دا په هر زمان او مکان کې همدغه شی دی الملا هم الملا فی کل زمان و فی کل مکان قرآن کریم چې کله موږ وایو د انبیاء کرام په دې قصو باندې تیریږو نو تاسو وګورئ ورونو صرف نمونه به یې بدلي هماغه ملا د قوم هود د هود علیه السلام د قوم د فرعون د نبی علیه السلام په زمانه کې حتی زموږ په زمانه کې د ملا دا یوه خبره یې یوه شبهه ده یوه طریقه ده نو دا بورونو دا تغییر نخوري دي ته بک پدې باندې انتظار شي چې را دا مرحله به تیر شي په دې بل مرحله کې به دا مل کده چې څه گزاره موږ سره وکوي نه دا هی به د اول ورځې نه په ذهن کې دی چې د فرعون د زمانه مل د موسی علی السلام په مقابل کې چې کوم مل ولاړه وه هغه به نن هم ماتې د دې انتظار به نه باسم چې دا برانه لرې کېږي دا لرې کېږي نه تر څو چې د دعوت ژوندی مل به په مقابل کې خامخا وي.